Én nem főzök karácsonykor. Perejetek be. Csatlakozom. Így, most már így. Na, erre varjatok gombot. Én nem akarok egy asztalnál ülni veled. Pedig úgy rendelek. Úgy rendelek. Rendelitek fel? Rendelem az ételt, igen. Én két ünnep között nagyon szeretek főzni, és teszem is, de tehát 24-én no way in hell. Most már gondolkodom, hogy lehet, hogy lassan már egy ilyen székelykáposzta gondolatával eljátszadoztam meg ilyenek, de még nem töltött, csak székely. De azt, mert most már 3-6 évesek a gyerekek. De hogy senki nem jár jól azzal, ha én főzök, nem feltétlenül azért, ahogy főzök, hanem hogy annyit elvesz, és annyi őrületet hozzátesz, és megkockáztatom, hogy nem drágább. Tehát én emlékszem gyerekkoromból, hogy milyen összegek röpködtek a családi kasszából kifelé a bevásárláskor előtte napokkal, meg hetekkel, és szerintem csak ugye hát vagy a fele a kukába ment, vagy tényleg még 4-én is úgy ettünk. Ugyanazt. Jó, ez még. Egy kis lencsével vegyítve. Egy ilyen mese. Igen. Na, úgyhogy ezt én ide elhoztam nektek. És engem ez még érdekel, hogy de is karácsonyi menüt igen. rendelsz? Tehát, igen. Nem pattáj van. Meg fogtok lepődni egyébként, ugye vannak ilyen nézői kérdés, vagyis nem, ilyen kérdésmatrica, amire válaszoltak az én követőim Instán. Ott vannak olyanok, hogy sushi, mindannyian mindig eszünk pomelót, a karácsonyi pomelót. Olyanok vannak, hogy sírni fogtok, de először nektek is kell valamit adni ahhoz, hogy ezt megkapjátok. Én főzök. Most egyébként volt ilyen megkeresés, hogy karácsonyi menühöz így, nem tudom, beszélgessünk róla, vagy menjek el így forgatásra, rendelősre, és akkor így mondtam, hogy az a baj, hogy én főzök karácsonykor, és hogy nem lenne hiteles, mert hogy van pár étel, amit hogyha nem csinálok meg, akkor palotalázadás van. De nem feltétlenül a gyerekeim részéről, hanem ugye a tágabb család részéről, mert ugye 3 öcsém van, és akkor így szoktunk együtt karácsonyozni, és most ez ilyen nagyon burzsóá, de ugye a Wellington bélszín az nálunk az én reszortom karácsonykor, azt én csinálom évek óta, és egyik évben, amikor műtöttek karácsony előtt nem sokkal, mondtam, hogy most idén akkor így nem csinálok, nem fogok főzni, és még akkor is így az öcseimtől jött egy ilyen, hogy de azért a Wellington bélszínt azt megcsinálod, ugye? Nem lehet, hogy neked... Pont arra gondoltam, hogy ezt úgy nem. Neked lehet, hogy másik családot kéne rendelni karácsonyra. Nem, egyébként ez tök izé, mert a hétköznapokban nem szeretek főzni, de pont így ez a karácsonyi dolog, hogy akkor van az 1-2, amit tényleg csak abban az évben egyszer igen. csinálok meg, annak van egy olyan hangulata, meg ahhoz már úgy kialakult a rutin, hogy akkor így mikor, hány nappal előtte kezdem el az ezt meg azt, úgyhogy ne pusztuljak bele, szóval nincsen azért az, hogy most aha. én akkor ilyen idegösszeomlással állok ott, hogy úristen, mert 24-én ott mindig otthon vagyunk így, csak mi kis családilag, és akkor ott csak egy ilyen kisebb menü van, és akkor ez a Wellington az, amikor, hát most mi megyünk majd a szüleimhez a Lágerszegre, és akkor így viszem rituálisan, és majd ott megsütjük, szóval, meg anyukám is főz persze, meg minden, de hogy, na mindegy, ennyit a Wellington bélszínről, de hogy szóval, hogy én nem tudtam még ezt jó, meglépni, akkor valami hogy rendeljek. Ez van. Van bármi olyan karácsonyi hagyományotok, vagy szokásotok esetleg, ami ilyen? Nálunk van, anyukám nagy örömére. Nálunk, úgy néz ki nálunk a karácsony, hogy mi 24-én mindig anyukáméknál vagyunk, öcsémékkel, meg a férjemmel, és az a szokás, hogy 24-én reggel hajnalban a család férfi tagjai halászléfőző versenyt rendeznek, ami most lehetnék PC, és azt mondhatnám, hogy az a halászléfőzésről szól, de arról szól, hogy délig gyakorlatilag mindenki be van baszva, aki ott van. És én azt szeretem a karácsonyba, hogy ez a hagyomány miatt az egész nap gyakorlatilag egy ilyen ordibálás felváltva a hálaadással, és hogy mennyire szeretjük egymást, mikor lemegy a nap, tehát akkor már eljutunk arra a pontra, de előtte nyilvánvalóan az van, hogy megcsinálják a halászlevet, amit egyébként fanfek senki nem szeret a családban. Na jó. Tehát én így megeszem, de hogy nem az van, hogy milyen nagy halászlé rajongók vagyunk, tehát hogy kinek csinálják, azt nem tudjuk, de nyilván ez olyan, hogy kell egy... De magyarul több is készül, ha ez egy verseny. Persze, tehát úgy van, hogy apukámnak a barátai átjönnek hozzánk, és akkor nálunk a kertben, nem tudom, ilyen 4-5 családnak a férfi tagjai, akkor megfőzik a halászlevet. De ugye mire eljutnak odáig, hogy kész van a halászlé, már így a zsűrizés részére annyira nem... Ők is készek. Igen, tudják, ők is megvannak gyakorlatilag. És nálunk ez a karácsonyi hagyomány, és addigra mi meg fönt anyukámmal megfőzünk, meg minden én ilyen. Olyat, amit meg is eszni. Hát igen, amit meg is eszni. Jó, megesszük a halászlevet is, de hogy azért nem azt mondom, hogy az a kedvenc dolgunk a világon. Én ilyen principium betartó ember vagyok, én főzök. Nyilván anyukámmal, mert nem lenne értelme annak, hogy most kettőnknek a férjemmel otthon egy egész karácsonyi menüt összerakjunk. De igazából gondolkoztam rajta, hogy milyen hagyományok vannak nálunk ezen kívül. Jó, régebben volt, mikor még gyerek voltam és cserkészkedtem, hogy a mi tartottuk a... Mi az? Nem a betlehemezés, hogy hívják, nem jut eszembe a szó, ami... Pedig azt is megnézném. Hát de az gyakorlatilag, nem jut eszembe a szó, na mindegy, mi tartottuk a templomban egy ilyen betlehem játékot, nem jut eszembe a szó, sajnálom. És akkor mindig az volt, hogy az délután 4-kor volt, és mire hazaértünk, addigra pont jött a Jézuska. Pont ott volt. Én nagyon sokat gondolkoztam, nekünk nincsenek ilyen konkrét szokások, amúgy nagyon szeretek főzni, tényleg, de jaj. Inkább azt mondanám, hogy így a barátokat áthívjuk karácsony előtt, vagy karácsony a két ünnep között, aha, és akkor rittyentek egy kis vacsit. Most amúgy hálaadást kitaláltam, hogy én ezt tartani fogom, úgyhogy most szombaton volt ilyen baráti kis hálaadás nálunk, én főztem, tök jó kis menüsort volt, pulyka egybesütve. Úgyhogy a karácsony nálunk olyan, hogy megyünk, vándorolunk a családon belül, és így mindenki ad egy kurva nagy szacskó kaját, vagy szatyor kaját, és így minek főzzek, amikor otthon így rotyog a hűtő. Úgyhogy nem. De nincs szokás. A pároméknak van a családban, ha ez szokásnak számít, hogy mindig egy madzaggal kötik ki a karácsonyfát, és ez már ilyen, már nem lenne muszáj, de ez már úgy megmaradt, hogy egy ilyen madzag van a karácsonyfa tetején, oda rögzítve a falhoz, úgyhogy az, de... Szerintem idén nekünk is lesz a cicák miért. Hát kikötve. Például ez érdekes, hogy egy időben nagyon tartottuk azt, hogy a fa az így 24-e, és akkor, de hogy nyilván ez a gyerekek miatt is, meg amiatt is, hogy hogyan tudtuk megoldani a dolgokat, hogy nekünk reggelre hozta a karácsonyfát az angyalka, mert hogy hát éjszaka tudtuk úgy feldíszíteni, amíg a gyerekek aludtak. És akkor ez olyan szépen organikusan alakult, hogy most már együtt díszítjük a fát, és egyszer így jöttek haza az oviból a gyerekek, még amikor a fiúk voltak kicsik, és akkor így mondta a középső, hogy hát anya, nem tudom kinél, a Zalánéknál ott ők díszítik fel a fát. És hogy mi is igazából feldíszíthetnénk, mert úgy is láttam, hogy ott a Spárnál lehet kapni karácsonyfákat, akkor vehetnénk ott, hazavihetnénk, és akkor az angyalkáknak már csak körbe kell táncolnia. Jó, ezt nagyon kitalálta. Nagyon kitalálta, és akkor olyan szépen mentünk ezzel a flow-val, hogy akkor ez így tök jól működik, és akkor azóta közösen díszítjük, és akkor a kicsi, a legkisebb, meg már ebben ült bele, hogy akkor. Amikor Tomá nem volt ő akadálya a díszítésnek, onnantól együtt díszítésnek. Most már 5 éves, most már. Ma igen. Most már működik a dolog. De hogy sütünk mézes kalácsot, meg egy csomó ilyen hagyomány van, ami így hozzátartozik. Meg az is, hogy minden évben megnézem a Holiday-t. Ajándékcsomagolás közben, meg néha bort vacsorázom és sütit reggelizem. Van pár nap, amikor azt sem tudom, hogy milyen nap van. Ezek így, ezt várom már, ami nagyon. Én az a reszkessetek betörők típus vagyok, amúgy az lehet akkor hagyománynak számít. Meg a Harry Potter, tényleg azt is mindig végignézzük. Sosem láttam a reszkessetek betörőket. Jaj, ne. Fú, mi megnéztük a fiúkkal valamelyikében, és nagyon rossz. Én imádom egyszer, én nem tudom megunni. Nagyon másképp emlékeztem rá gyerekkoromból. Én nem tudom megunni. Nekem van egy fiú barátom, aki arról híres, hogy sír a reszkessetek betörőkön. De a félelemtől vagy? Felnőtt, és egy jól megtermett férfi, és mindig ezzel szívesen. Én úgy érzem, ha valahol szeretném megnézni, akkor vele szeretném megnézni. Jó, szólok neki, szerintem. Megoldjuk. Egy belepasszolj. Szóval ma úgy gondoltuk, hogy mivel karácsony előtt pár nappal vagyunk, mire kikerül az adás, azért most már az ilyen közéleti ügyeket kicsit háttérbe szorítjuk, úgyis két hete megkaptátok a magatokét, és akkor legyen karácsony a téma, és akkor az alapcsapat van itt, Eszter, Petra, Janka, meg még egy Eszter. És hát ez az idei utolsó adás, illetve ez tulajdonképpen a pilot időszak utolsó adása. Úgyhogy lehet, hogy ha nem írtok kedveseket, szépeket, és nem biztattok minket, meg úgy az egész, nem tudom, fókuszcsoportot, hogy ez legyen, akkor lehet, hogy ez az utolsó adás, úgyhogy úgy nézzétek. És akkor maradva a karácsony témánál, hogy miben változott nektek a karácsony, mióta felnőttetek? Jobb, rosszabb, más? Én rájöttem, hogy én vagyok a karácsony anyaként. Úristen, igen. És ez egy nagyon komoly felfedezés volt amúgy, hogy a gyerekeimnek a karácsonya, amire ő emlékezni fog majd nosztalgiaként, az lesz, amit mi megteremtünk most, és ez egy ilyen erős dolog volt, amikor erre így rájöttem, hogy ez így felelősséggel is jár, meg előtte voltak évek, amikor így tökre nem éreztem a karácsonyi hangulatot, meg egyetemista koromban így kiestem ebből, és akkor ott jött vissza igazából így a varázsa, amikor megszülettek a gyerekek, és már így jelentősége lett újra. Hát igen, dolgok, amikre azt hiszük gyerekként, hogy az úgy van, és úgy kiderül, hogy a mögött általában anyuka, de mondjuk, hogy azért a felnőttek ott vannak. Nekem ugyanez a felismerés volt, ugye, nem lehozós, de mióta mamám nincs, hogy így ő volt a karácsony, amúgy ő volt az egésznek így ezt a szelleme, vagy meg nem. Jó, nem úgy szellem. Legyünk morbidak. Igen, igen. Szóval, hogy amúgy te mondasz, ez nagyon durván tényleg azon múlik, hogy szülők, nagyszülők hogy teremtik meg ezt a hangulatot, és mennyi munka van benne, meg energia, hogy ezt a varázs fenntartsák évekig. Nekem utána most sokáig, meg még most is nem vagyok annyira ez a karácsonyos típus, viszont hát a párom, meg az ő családja, meg most, hogy van a keresztfiam, azért így már visszahozott egy picit engem is ilyen karácsonyos hangulatba, de még hadilában alakul vagyok vele, igen. Én undorítóan imádom a karácsonyt, az összes gicses dolgot, ami létezik a Földön. Én december 1-től karácsonyi playlistet hallgatok kizárólag, ezért örülök, hogy a Spotify Wrapped az még azt nem számolja bele, mert akkor gyakorlatilag csak ez lenne az első helyen. Az az igazság, hogy itt most visszautalva a korábbi témánkra, ez a gyermekiség és felnőtté válás, én december 1-től 31-ig gyerek vagyok, tehát, de nem csak én, amúgy az öcsém is, tehát nekünk anyáéknak be kell csomagolni az ajándékot, oda kell rakni a fal alá, mi azt kibontjuk együtt. És ez amúgy tök érdekes, mert hiába nyilván felnőtt vagyok, meg minden, de ezt is majd a gyerekvállaláshoz fogom kötni egy picit, mert ahogy te is mondtad, Janka, hogy mikor a gyerekek megszülettek, akkor érezted azt, hogy jó, itt most egy picit átfordult, uh-huh. vagy hogy te lettél a karácsony. Én nagyon várom már azt, hogy ez átforduljon, mivel nagyon szeretem magát a karácsonyt, és egyre inkább azt érzem, hogy nehezebben kerülök bele ebbe a karácsonyi vibe-ba, mint ami régen volt, és sokszor nosztalgiázok azon, hogy basszus, milyen jó volt gyerekként, mikor még tényleg vártuk, hogy az angyalka csilingeljen, és akkor mentünk bontani az ajándékokat. És anyukám már tényleg agyvérzést kap attól, hogy így mondta, hogy hát figyú, most így nem fogom már becsomagolni az ajándékotokat, meg az öcsém, mert micsoda! Hát de nekünk húsvétkor is ugyanúgy ki kell rakni a tojásokat, hogy azt megkeressük elbe. Hát ez nem így van, és akkor próbáltuk neki elmagyarázni, hogy értjük, hogy felnőttek vagyunk, de hogy 60 évesen is a gyerekeid leszünk, és hogy ezeket így muszáj csinálni, ezeket a dolgokat. Úgyhogy én nyilván érzem a változást abban, hogy mondjuk most már felnőttként egy új porszívónak jobban örülök, mint egy játéknak, ilyen szempontból, de hogy nálunk nem sokat változott még egyelőre ez a, hogy hogyan néz ki mondjuk a 24-énk, vagy az utána következő időszak, nagyjából ugyanaz maradt, mint gyerekként, csak több mindenbe segítek, inkább azt mondom. És az ajándékozással ti hogy álltok egyébként? Mert mi minden évben megfogadjuk a családdal, hogy jó, idén nem ajándékozunk, és akkor egy valaki mindig megszegi. Ez olyan rossz. Egyetlen egy ember, akkor jó, akkor következő évben úgyok vele, hogy mivel tudom, hogy úgyis megszegi, most én szegem meg, és akkor én vagyok az egy ember, aki megszegi. És mi ezt ez egy hagyomány, ez amúgy tényleg. Ez a miétek. És ezt minden évben játsszuk. Mindig megbeszéljük, hogy nem, már felnőtteknek, nem csak a gyerekeknek, ugyanez. És valaki mindig megszegi. Mi tavaly húztunk, így családilag, az anyukámékkal, meg az öcseimmel, és akkor ebből az lett végül, hogy írtunk egy Excel táblát, hogy amúgy kiminek örülne ilyen könyv, vagy ilyen apróbb dolog, és akkor az öcseim helyett megvette anyukám igazából azokat, amik a listán voltak, és így idén mondtam, hogy szerintem ennek így nem sok értelme van, hogy amúgy nem is ők teszik bele az energiát, hogy Akkor izé legalább egy Libribe-be menni, vagy valami. Úgyhogy most megbeszéltük anyukámmal, hogy de tényleg nem. És akkor anya, de tényleg nem baj, de akkor ne, akkor légy színe. És mi egyszer húztunk családon belül, és így tök jól végigmentünk, mindenki adott mindenkinek, és amikor vége volt, akkor a párom nagymamája így kijött 20 tyorral, és így mindenkinek adta a kis ajándékát, úgyhogy azt is megbeszéltük, hogy semmi értelme úgymond, és felesleges a húzás, pedig amúgy jó volt, hogy titokba, meg azért vannak nyilván a családon belül is távolabbi emberek, vagy mondjuk valakinek a párja, aki nemrég került a családba, hogy akkor mit vegyél neki. Én nagyon szeretek amúgy ilyen személyeseket kitalálni. Az ilyen dávcsomagoktól, meg ezektől rosszul vagyok. Viszont amikor kapok ajándékot, azt amúgy én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nem szeretek kapni. Valahogy én nem tudom jól kezelni. Mint amikor kinyitod a balagásodra kapott üdvözlőkártyát, és ilyen 20 000-es, hogy jaj, de szép kártya! Egyébként én is így vagyok vele. Amúgy én már mindenhonnan kiírtottam, vagy hogy mondjam, szóval nálunk ez én mindenhol elsőként mondtam, hogy inkább húzzunk, és akkor nem mindenki mindenkinek, de akkor abból meg szintén ugyanez lehet, hogy ez a, most az, hogy mindenki felírja, hogy mit szeretne, és a másik megveszi, azért olyan anyagi helyzetben vagyunk mindannyian, hogy mondjuk azt a könyvet, meg azt a nem tudom mit, akkor ezt meg tudjuk venni magunknak. Tehát, hogy így meg már nincs értelme, meg én nagyon sokszor azt éreztem, mert hogy amúgy meg ajándékozni nagyon szeretek, hogy akár egy ilyen gimis húzásnál, vagy családon belül, ez főleg így, na mindegy, szóval ez nem az én szoros családomban volt, de hogy lényegtelen is, csak hogy azt éreztem, hogy én így nagyon beletettem a melót mindig, hogy kifigyelni, uh-huh. hogy megkérdezni a barátját, mondjuk gimibe, hogyha, és akkor utána kaptam egy bögrét, ami nem tudom, legjobb keresztapa címke volt kb. És akkor úgy, és nem a, tehát tényleg nem az értéke, meg nem az, hogy ezért, hanem hogy így látom, gondolatom, hogy telibe szarták, és hogy az viszont úgy rosszul esett mindig, meg nálunk amúgy nincs ilyen nagy család, szóval nálunk azért is van így minden, amit mondok, mert hogy mi vagyunk így ugyanúgy kb. Mint máskor, apukám, meg mondjuk a bátyám még szoktak, bátyám meg a barátnője átjönni, de hogy nincs ilyen nagy család, meg nagy összeülések, szóval annyira nem különbözik. Meg én eléggé ilyen grincs lettem, ahogy te is mondtad, hogy így a felnövéskor, de még gyerekek előtt, meg azért nem csak pozitív élményeim vannak ezzel az ünneppel kapcsolatban, szóval egy ilyen eléggé káosz sztori, és pont ezért viszont nekem nem jött automatikusan mondjuk a nagyobbik fiamnál, tehát hogy nagyon, nagyon vártam, hogy na majd akkor, és egy pár évig egy kicsit még rosszabb lett, mert akkor meg már éreztem a nyomást, hogy ezt most nagyon meg kell csinálni. Kényszernek érezted? Kényszernek, meg azt is, hogy amúgy még nem ért, meg az első karácsonyánál az előtt született, tehát egy hónapos volt, azt se tudtam, merre van előre, és akkor még a egy éves korában még mindig nem nagyon értett belőle semmit, és most van az kb. Nem tudom, tavaly óta, vagy igen, kb. Tavaly volt az első, amikor azt éreztem, hogy ez most tényleg úgy nagyon megjött, és most úgy már várom, meg van kedvem. Úgyhogy ez is olyan érdekes, csak mert sok mindenre, ezt is beszéltünk már erről, amikor ilyen felnő, vagy szülővé válás, meg ilyesmi témák voltak, hogy majd akkor, ha gyerekem lesz, és hogy amúgy tényleg ez van, csak mondjuk, hogyha vannak olyanok, akiknek ez nem rögtön jön meg, ahogy nekem se, hogy az is amúgy tök normál, és nem azt mondom, hogy gyakori, de hogy van ilyen. Úgyhogy... Nekünk is alakulgatott egyébként ez, meg kellett húzni így határokat, hogy akkor így a gyerekek után jött az, hogy akkor mi 24-én otthon vagyunk, a mi saját otthonunkban, mi a kis család, mert hogy az én szüleim Zalaegerszegen, férjem szülei Győr mellett, tehát hogy így körbe kell túrnézni az országot igazából, és akkor mondjuk az én szüleimmel már simán meg lehetett beszélni azt, hogy most már elég nagy házban élünk ahhoz, hogy egyikében ők jönnek, és akkor az összes öcsém, meg mindenki nálunk van, másikében mi megyünk, és akkor egyébként ezt tökre szeretem, mert amúgy milyen társasozós, egész nap pizsamában, nem tudom, szóval nincsen ez a feszengős, hogy akkor most találkozom a nálunk is egy kisebb család. Hát igen, amikor együtt vagyunk, akkor így vagyunk együtt egyébként a családdal, így még a nagyobb családdal is, de hogy ebben mondjuk ilyen unokatestvérek meg így nincsenek benne. Uh-huh. Tehát mi is inkább csak így szűkebb, hogy az is elég nagy 3 testvérrel, de hogy olyan családias, meg hangulatos. Igen. És nektek van olyan, amit gyerekként imádtatok a karácsonyban, és most már utáljátok? Nekem az ajándékok. Nagy gyerek. Amúgy október van a névnapom, novemberben szüli nap, december karácsony, és amikor így egy csomagot kapsz karácsonykor, hogy minden szörnyű. És az egy kicsit fájt, viszont például a páromnak a szülinapja december 26, és náluk 24 karácsony, 25 karácsony, 20, és így snitt, 26 ez már szülinap, szóval itt tök jól tartják ezt az elejétől fogva. Viszont most már az ajándék, hát azért egy nyomás, hogy megvenni, én azt fogadtam meg amúgy idén, hogy nem hagyok mindent az utcsó percem, mindig ezt csinálom, hogy így december közepén kapcsolok, hogy van egy hetem. De azt is mindig csinálod, hogy megfogadod, nem? Mert az ember az úgy kezdődik. Igen, de most betartottam. Wow. Úgyhogy most elkezdtem már novemberbe beszerezni az ajándékokat, és már otthon van egy ilyen óriási pakka sarokba, ami csak ajándék. Mert most idén úgy voltam vele, hogy most mindenki kap valami kis kedvességet. Ja, nekem hiányzik azt, hogy régen csak így rajzoltam egyet, és akkor mindenki legboldogabb volt a világon, hogy ezt megkapták. Szóval az van az én egész családomban, hogy sajnálatos módon nekünk borzasztóan nehéz ajándékot venni, mert mi az a típusú család vagyunk, ami, hogyha valami tetszik, nekünk azt megvesszük. És hogy én ezt mindig irigyeltem másoktól, hogy itt tudják azt csinálni, hogy tetszik ez a cipő, akkor majd ezt kérem karácsonyra. Sajnos én olyan vagyok, hogy tetszik valami, és azt nekem abban igen. a pillanatban meg kell vennem, ezért borzasztóan nagy fejfájás, és az öcsém is ugyanilyen, meg apukám is, meg anyukám is, mindenki ilyen nálunk, meg a férjem is, és ezért fejtörés az, hogy mit vegyek nekik, ellenben nekem szerintem a legjobb ajándékot adni, mert én tényleg, hogyha egy zacskó gombot kapok, annak is olyan szinten tudok örülni, hogy zokogok, és abból kifolyólag, amit te is mondtál, Eszter, a bögre miatt, hogy nekem sosem az ajándék, mint hogy mennyibe kerül, vagy mi az, engem nem az érdekel, hanem mindig abba gondolok benne, hogy úristen, az ember, akitől ezt kaptam, ő az életéből áldozott arra akár 5 percet is, hogy végig gondolja, hogy basszus, ennek örülne vajon az Eszter, vagy sem. És ez engem annyira meg tud érinteni, hogy szerintem a férjemnek velem nagyon könnyű dolga van, mert tényleg vesz egy csoki Mikulás, és én zokogok tőle. Most is ez volt, hogy jött a Mikulás, kaptam tőle csokit, és így sírtam, hogy úristen, ez a kedvenc csokim. És így ilyen szempontból egyszerű eset vagyok. De nekem ez hiányzik, hogy pont most felvetettem idén, hogy mi lenne, hogyha jövőre csak kézzel készült dolgokat adnánk egymásnak, csak aztán mondták, hogy jó, csak én vagyok egyedül, aki forgon a válogatás közül. És nem. Mondtam, hogy jó, de az én szempontomból ez tök jó lenne. Most azt, hogy ti mit szóltok ehhez, azt oldjátok meg. De nincs így kifejezetten, amit utálok. Én nagyon szeretem az ünnepeket, mert nekem az így azt jelenti, hogy együtt van a család. Nekünk a szűk család is nagyon nagy család. Nagypapám, nagynéném, az ő gyereke. Tehát így sokan vagyunk, és azt így együtt töltjük, és ez nekem nagyon-nagyon fontos. És tök érdekes, így elindított egy kérdést a fejem, amit mondtál, Janka, hogy így egyedül vagytok 24-én, meg a szemeszter, te is ezt mondtad, hogy csak ti vagytok. Annyira érdekes, hogy én nem tudom elképzelni ezt, és nyilván azért, mert még nem tartok ott az életben, de hogy én nem tudom elképzelni azt, hogy 24-én nem anyámékkal vagyunk. Tehát mikor először volt olyan, hogy a férjemék családjával voltunk, férjemnek a családja, ők Erdélyben laknak, szóval még nem is ez a távolság, hogy átugrunk, vagy ilyenek, tehát hogy több napot voltunk kint. Először volt olyan, hogy ott voltunk 24-én, így nyilván jól éreztem magamat, meg nagyon szeretem őket, meg legjobb anyósom van a világon, tehát hogy nem tudok erre panaszkodni, meg nem is akarok, de hogy olyan idegennek éreztem, hogy ez most nem az, ami így az elmúlt 30 évben volt, és ilyen fura volt, és emiatt nem tudok belegondolni abba, hogy pedig teljesen normális, és ha majd lesznek gyerekeim, biztos, hogy nekem is az lesz az igényem, hogy mi, mint kis szűk család nem biztos, ezt. Csak a bonyolódik nagyon, tehát amikor akkor már az a nagymama is szeretne a gyerekkel lenni 21, akkor nem fel, hogy mindig csak a másik nagymama, és akkor még a testvérek, és azoknak, tehát, hogy nálunk is ezt a férjem ágán tapasztaltam meg, ahol 3 fiú testvér van, hogy akkor az hogy lehetett kilogisztikázni, hogy akkor a feleség szüleinél, vagy hogy mondjam, anyósékhoz menni, és akkor szóval az, hogy nagyon bonyolult lesz, és hogy nyilván tök jó lenne így mindannyian együtt lenni, de hogy ahhoz meg ki kell bérelni egy házat, vagy nem lenne tök jó, mert nem tudom, politikáról lehetne veszekedni egészen. Az a legjobb. Nálunk az nagyon piros vonal, nem szabad politizálni, tehát amint feljön valami, anyukám közben szól, hogy na ezt itt most el kell vágni. Na mindegy, szóval ezzel az a baj, hogy ez bonyolulttá válik nagyon, és ettől ez is olyan, na most tényleg még ezen is kínlom. Ilyen tehernek éled meg, nem? Vagy ilyen nyűkként, hogy most én ezen nem, is... de akinél ez van, tehát hogy így nyilván én meg úgy vagyok vele, hogy de jó lenne, hogyha mondjuk ez lenne a nehézség, hogy ezt kell logisztikázni, de közben nagyon érzem, meg nagyon értem, aki végig loholja 24-től 31-ig az egész országot, meg a... Nekünk ez volt egy-két éven keresztül, bocsés, és ebbe fáradtunk bele ott, hogy még picik voltak a fiúk akkor még csak, és akkor ott volt, nem emlékszem pontosan, hogy mi volt az a pont, de egy-két év után mondtuk, hogy nem, a 24-e az a miénk, mert hogy igazából nem is élveztük otthon azt, hogy van saját karácsonyfánk, meg van saját ünnepünk, és tényleg így az ország különböző pontjaira, és akkor jött ez, hogy nem a 24 az a miénk otthon. Most például ugye pont úgy jön ki, hogy mikortól, ugye péntek az utolsó tanítási nap, és akkor utána ott szombattól szerdáig, ott tök sok nap van, és akkor ott is úgy alakítjuk, hogy már igazából, hogy 25-én megyünk majd anyukámékhoz, és akkor onnan tőlük anyósomékhoz, és akkor utána jövünk majd haza, de hogy addig ott, abban az X napban, addig ott végig megyünk azon, hogy akkor mízes kalácsot sütünk, akkor nem tudom, már szombaton feldíszítjük a fát, hogy ott legyen már sok napunk a karácsonyfával, tehát ezek olyan... Nálunk már áll kellene. A karácsonyfa. Tényleg. Most és ma van, mi van ma 8-a valójában, és mi tegnap felállítottuk, ami egy ilyen shit show volt egyébként, tehát hogy nem, ahogy... Remélem, a vlogban benne lesz. Elkezdtem, igen, aztán... De az is benne van, hogy... Szóval... Nagyon nyerse. Fontos kérdés, milyen fátok van? Élő vagy mű? Nekünk műfenyünk van, és ez még a tulajdonképpen a férjem szüleié volt, csak hát ott már egyáltalán nem állítanak fát. Előtte az én nagymamámé volt, az egy ilyen egész kicsi. Ez most mondjuk már akkora, mint én, tehát ez se túl nagy, de a kicsik, a gyerekeknek még nagy. És hát nem is, tehát hogy itt vége a fizikai térnek a lakásban, tehát upgrade-elni itt már nem, így is, tehát bútorok vannak mozgatva, hogy elférjen, úgyhogy azt hiszem, hogy a műfenyőnél kb. 20 év, ameddig használni kell ahhoz, hogy környezetvédelem szempontjából jobban megérje, úgyhogy mi ezt eléggé tartjuk, mert ez bőven. Úgyhogy mi, de hát amúgy tökre értem a igazi fenyőnek a romantikáját, de mondjuk 8-án felállítani is kicsit necces lett volna. Igen, az 24-ére már. Igen, de én úgy vagyok vele, mert tudom, hogy ez is szentségtörés sokaknál, és azért lehet, hogy ez tényleg nagyon korai, de hát már könyörgött a 3 éves, hogy mikor építjük meg a fát. De hogy annyival jobb várni, mint amikor már ott vagy, meg utána. Tehát van az, mert én is úgy nőttem fel, meg a férjemnél is, hogy kb. A nyuszi viszi el a karácsonyfát, és akkor ilyen, tényleg már így nem érti az ember, hogy most nekem miért... Nekem január elején vége a karácsonyfás időszaknak. De akkor meg olyan rossz, hogy az a 4 milliárd dísz, amit ráraktunk, a 31-én még utoljára felkapcsolod a fényeket, de már elsőjén már olyan, és úgy az, akkor toljuk meg, akkor legyen fönt. Én ezt korántól, és akkor. Nálunk úgy van, hogy igazi fenyő van, de hogy én már, amikor elkezd sötétedni, ilyen november közepén, vagy nem tudom, én nem bírtam kivárni az advent első vasárnapját, úgyhogy akkor már így a karácsonyi fényeket így hát feldobtam kell, így az ablakokra, meg a házra kívülre, és most így tök szépen sikerült így lépegetni, hogy egyik hétvégén felraktam, így van egy ilyen, az étkezőnél egy ilyen nagyobb ablak arra a nagy égősort, következő hétvégén felraktam a házra kívülre, utána nem tudom, kiraktam a girlandot a kandallóra, akkor most előveszem szépen a kerámia házakat, és akkor így kb. Minden hétvégén vagy nem tudom, pakolgatok valamit, és akkor így egyre inkább karácsonyi hangulat van, és így egyszerűen nekem valahogy így fénnyel függ össze, hogy ahogy sötétedik, akkor persze. Nagyon kellenek ezek a fények, és ahogy te is mondod, hogy várni igen. Inkább és a fényekkel. Én a fényt még fent hagyom, szívesen. Azt én is sokáig tehát, hogy az, ameddig még háromkor már én egybeszedek sötét. Azt is? Én csak a fát, és akkor a fényeket azt tök sokáig ott hagyom én is, mert még kell, még januárban még full sötét van igazából, hát, az bőven. Még egy ilyen iszonyú hosszú hétfő az egész január is. Nagyon kemény, és a február, ami rövid, arra azt hiszed, hogy az gyorsan el fog menni, és bazd meg hosszabb, mint a január. Akkor jön az összes betegség, az összes ovis betegség. Iszonyatos, és az a 28 vagy 29 nap, az 40-nel ér fel. Én amúgy műfenyő vagyok, műfenyő team műfenyő. Még egyszer műfenyő. Elnézést meg. Műfenyő. Mert a panában nekünk az volt, mint opció, viszont a Zsombi pedig ez a nagyon-nagyon állítsunk fát, ő kifaragja, ő mindent megcsinál, és akkor tavaly kötöttünk egy kompromisszumot, hogy vettünk egy nagyon szép műfenyőt, és vett rá ilyen fenyőfa illatosítókat. És amúgy működik. A Wunderbaumot ráakasztottátok, amikor csinálják. Most a csúszdíszünk. Vettem egy illatgyertyát, aminek tényleg fenyő illata van. És ez nem ez a műfenyő illat, hanem ez az igazi. Ezek ilyen kis rudacskák, amit így elrejtesz a fába, és nagyon, tényleg olyan, mint igazi fenyő lenne. De annyira jók ezek a nézői anonim vallomások, hogy most egy kicsit odaugranék, mert kell. Szóval feltettem egy olyan kérdést, hogy mi a legfurcsább családi hagyományatok, amit senki nem csinál rajtatok kívül, ugye ezt nagyjából nektek is feltettem, de olyanok jöttek, a karácsonyi pomeló is ide érkezett, volt olyan, hogy vérnyomást mérünk, már nem tudom, hogy jött, de minden évben karácsonykor ebéd után kötelező. És egyébként, hogy értem, mert egyébként a félelmeknél, nem tudom, hol van, de a félelmeknél, mert ilyen kérdés is volt ott, meg nyilván az, hogy valakit, tehát nagyon sokan rettegnek attól, hogy pont karácsonykor fognak elveszíteni valakit. Tehát azért ez mindannyiunk, vagy sokunk fejében megfordult már, hogy azért az eléggé beárnyalná a dolgokat. Úgyhogy szerintem a vérnyomásmérés az csak jó passzol lesz. Ez nálunk is időben van. Ez ilyen bármilyen családi vasárnapban. Én ezt nem is éltem meg, hogy ezt felhozzam szokásként, mert nálunk a vérnyomásmérő, az asztalon a köszönése. De konkrétan a nappaliban, az asztal alatti első polcon a vérnyomásmérő van, és akkor kaja után megmérjük. És mindig az van, hogy anyámnak olyan a vérnyomása, mint egy 16 éves tinédzsernek tökéletes, és ha egy picit is magasabb, akkor rárakja gyorsan apámra, mert apának meg magas a vérnyomás, akkor megnyugszik, hogy na jó, a tiéd rosszabb, mint az enyém. És akkor ő a kontrollcsoport. De ez nálunk is abszolút megvan. Akkor ez, jó, ez érdemes. És többen írták, hogy a plafonról lóg a fa, apám utálja befaragni, és a kutya farka se veri le a díszt, win-win. Van egy lógófa. Hebeder, és hogy rakod oda? De nem tudom, nem ott lehet, már régóta csinálják, akkor kifúrták. Én, tehát van egy technikailag kampó érdekel. Szerintem, egy ilyen mázsát elbíró kampó, vagy nem tudom, és akkor arra és akkor mivel a csúcsdísznél szeretném megkérdezni? Ugye ez hát nem hiszem, hogy a csúcsdísznél fogadják föl, nem de tudom. De hogy hova? Ez érdekel. Ja, ez az okay. Ember, aki ezt a választ írta, írjon már rám. Igen. Jó, hogy történik. Vele, hogy... De mondom, aztán ilyen DIY videót küldjön. Én nagyon rögtem, fölírtam, és aztán még legalább egy valaki még írta, de azt hiszem többen is. Van a karácsonyi ételek rovat, összegyűjtöttem. Van a legjobb, szerintem. Karácsonykor mindig lófaszkát eszünk. Ez egy saját készítésű kaja, neve ismeretlen eredetű. És mi van benne? Lófaszkát? Mindenkinek a képzeleti. Nem, de az, amikor olyan de az hozzánk nagyon passzol családilag, hogy valami hihetően végtelen természetes. Hú, de lófaszkához nem vettük még meg a izét. Tudom, ami a lófasz. Nálunk is van egy hip-hop nevű étel, amit tényleg? Fogalmam sincs, hogy miért hívják hip-hopnak. Mondom, gyorsan elkészül. Igen, de hogy ez a neve egy hip-hop, és egy ilyen tészta egyébként, amire ráöntesz egy joghurtot, meg ilyenek, és egy összesütöd, és amúgy tök jó, és ez a hip-hop. Vannak a brokkolis tojást teszünk, szenteste, lecsót, a sushit, ezt rengetegen írták. Jó, hát ez hal végül is, az passzol. Narancsevés, annyi részbe szedve, ahányan vagyunk, hogy jövőre is ennyien legyünk. Fun fact, hogy ez annyira nem jött össze, hogy kettőből ketten elváltak. Ezt ne próbáljátok. De egyébként van ilyen régi hagyomány, ez annak idején nekem így rémlik, hogy az almából Alma. Volt. Igen, azt is írták többen, felé, csak hogy együtt maradtak, úgyhogy azt leszorom. Az nem vicces. Kis feleseket akasztunk a fára, nagyon eldugva. Hát az olyan, mint amikor a szaloncukorból kieszed a belsejét, és ott hagyod a fán, csak a felnőtt 18 pluszos verziója. Úgy megtalálsz, azt megiszod, és... Ilyen kis rakétánk öntmény. Aha, szerintem én úgy képzelem ilyen kőműves aktimeleket. fölraknom. Mi nem teszünk szaloncukrot a fára, amióta az egyik kutyus megette, és így mentünk haza, és hányás, hányás, hányás, és lugó. Úgyhogy így azóta nem teszünk rá a kutyus. És akkor még, igen, úgyhogy és akkor még olcsón megúsztátok. Hál' Istennek, hogy nem lett baj amúgy. Igen. De jaj, ez meg kapcsolódik a halászlevethez szerintem. Pár éve kitaláltuk, hogy sütünk kürtős kalácsot, de nem volt miben, úgyhogy talicskában raktunk tüzet, és forgattuk a kalácsokat évekig. Ez nem oda nektek passzolna izéhez. Az van, hogy ezt az adást majd apám megnézni, már a karácsonyfára akasztott feleseknél nagyon fog tetszeni neki, de a talicskában gyártott kürtös kalács, az igen. Szerintem az ikonikus. Apám mézzel keresztet rak a homlokunkra, a lesből frufrúra való tekintet nélkül. És utána lenyarják, hogy így cseszni. Ezt a apukáját kérném, hogy ezt szerintem rohadt jó. Szerintem igen. Szerintem felessel kezdődik ez is. Nem ugyanaz írta, hogy a feleses fát. Tehát azért lóg a fa is a plafonról. Hát ezek alatt nem csodálom, hogy most már minden összevisz. Csináljuk egy évet, amikor az összeset megcsináljuk. És akkor ilyen Jackass, hogy ki. Azért, hogy ne legyen idegeskedés, Paksra megyünk halászléért, Pestről. Nézzétek meg, mennyire van egymástak! Esetleg nincs. De az, hogy azért, hogy ne legyen idegeskedés, bazd meg, beülsz 24-én vagy 23-án, autózom másfél órát. És miért van Paksra? Hát ez... Lehet, hogy az a megfelelő távolság. Annyi rétege van ennek, annyi rétege van. Jó, ha majd ezeket mind meg fogjuk csinálni, én ezt nem szeretném. Ezt te fogod kapni, ezt nem szeretem azt. Tehát nálatok a családban. Hogy érzitek a nemek közti különbségeket, hogy azért behozzunk egy kis... Vagy nálunk... Van férfi munka, meg női munka van, karácsonykor? Az hogy ha hozzánk így Orbán Viktor átjönne karácsonykor, büszke lenne. Igen? Abszolút. Mindenki teljesíti. Nagyon teljesíti, amit kell. Férfiak fát faragnak, isznak, halászlét főznek, nők a konyhában főznek, sütnek, karácsonyfát díszítenek, takarítanak, elpakolják az asztalt, tehát, hogy nálunk nagyon... Nálunk ugyanez. Hát, amúgy nálunk is. Faállítás. Igazából az van, hogy Zoli a nagy bevásárlás, tehát nálunk az van, hogy azt ő így jó lista, tehát, hogy jobbra fordulsz, meg ilyen, tudod, ilyen fésztel, mint a játékok, az amikor te irányod. Nem, abban profi. Nálunk egyébként is az a felosztás, hogy ő vásárol a hétköznapokon is, úgyhogy ez megvan. Megvan rá a saját rendszere, meg minden, úgyhogy ebben nem is szólok bele. Az sem mindegy, hogy hogyan írja fel a papírra a tételeket, úgyhogy ez az ő. Én csak mondom, és ő odaírja, ahova. Szóval, hogy erre rendszere látja van. Látja ilyen 3D-ben. Igen. Erre neki rendszere van. És akkor... Mi van akkor, hátrendezik az üzletet? Akkor mondja, hogy így nem találta meg a tejszínt, mert... Nem volt. Nem találta meg, nem volt. Igen. Nem, ez ebben teljesen én ezt így elengedtem és rábíztam, úgyhogy ez az ő reszortja. Úgyhogy az is egy tök nagy része ennek az egésznek. A főzés az enyém, mondjuk a mézes kalács készítés az például tipikusan olyan, hogy ezt így én csinálom a gyerekekkel. De hogy én otthon egyébként ezt ilyen tök kiegyensúlyozottnak érzem, mondjuk annyi, hogy igen, tehát hogy a listák azok az én fejemben mennek jobban, meg nekem van előre minden összeírva, meg előveszem a tavalyit, hogy akkor tavaly mi volt, ma is ugyanaz lesz, vagy idén is ugyanaz lesz. De hogy hát nálunk is hasonlóan, hogy azért így megvannak a... Tehát büszke lenne megvannak a szerepek. Hát szerintem igen. Azért biztos nem. Úgy érzem valamit. Hát azon túl, hogy nem főzöm. Amúgy főznék, csak hát nem mindegy. De, szóval azért nálunk is. Tehát mondjuk mi például azért sem ajándékozunk, mert hogy... Tehát nekem az ajándék, hogyha azon már nem kell kattognom, hogy mondjuk a férjemnek mit vesz. Amúgy én meg vagyok áldva, mert a nagyobbik fiam november vége, a férjem december vége, a kisebbik fiam pedig január legeleje, és akkor ugye közte a karácsony. Ezt összeraktátok azért? Ezt össze, és én meg június, tehát én így jó messze mindenkitől, aminek értelme is van, ugye, olyankor kezd születni, nem karácsonykor, na mindegy, de hogy ezt, tehát én január első hetében, tehát én ott mindent kiadtam magamból, úgyhogy mi például nem ajándékozunk, és miért kezdtem. De a gyerekekkel se? Bocs, de velük, tehát a gyerekeknek igen. Kapnak, persze, csak felnőttek. Nem, persze, nem. Felnőttek nem. Én is most így kérdeztem idén, hogy mit ajándékozzunk. de hogy is nem kell. Hál' Isten, csak nem akartam, hogy ez legyen, mert ő is azért hajlamos arra, hogy úgy, hát úgy meglep valamivel, és akkor én meg jó szarul érzem magam, de azért abszolút, tehát hogy az van nálunk is, hogy tehát a karácsony az én vagyok, és akkor kérdezem, hogy és várod? Már persze, és mit vársz benne a legjobban, vagy hogy így már most várod? Hát mert nem nekem kell csinálni, tehát úgy könnyű, úgyhogy hát igen, ez a karácsony, ez ilyen, de szerintem kb. Minden ünnep, tehát azért a húsvét sem egy klasszikusan olyan, ahol ugye férfiak. Igen, valamiért ezek az ünnepek nem kapnak el amúgy, nem tudom, baj van velem, vagy így. Nem, szerintem ez ilyen életkori is, meg ilyen életszakasz, tehát gyereknek 20 évesen nekem az se. Tök nincs meg. Az hát az gyerekkorból igen jönnek otthon, de hogy így... Hát nyilván, hogyha ja. valaki vallásos, meg ez tipikus az akkor... Gyerek. Tehát ez a töltet nekem. Húsvétkor átjössz hozzánk. Jó. Jó? Meglátod. Pofámba fogsz locsolni egy ízés laggon, ugye? A locsolás ne gyere, azt nem akarod, de a húsvétot. Kis tojáskeresés, utána a reggeli sonka, minden. De most a karácsonyról van szó. De majd gyere át. Magadra haragszok. Amúgy nekem vannak olyan dolgok, amik így most például az ajándékbeszerzésnél, amit úgy még élvezek is így összevadászni, hogy most ez egy nagyon specifikus dolog, de a kislányom már tavaly is mondta, és mikor már idén is mondta, akkor így beadtam a derekamat, hogy jó, hát ez valami olyan dolog, amit tényleg nagyon akar. Slime-ot kakiló unikornis. És ezt már tavaly is szerette volna, és most utána néztem, és kiderült, hogy már nem lehet kapni x éve, de levadáztam Vintiden. Ezt akartam az mondani. Az eredeti slime-mal együtt azt mástól vett. Tehát két külön helyről összeszedtem a dolgokat. Magát be kell nyomnod a fenekébe? Nem, meg kell letetni, és akkor így ringatni, akkor összekeveredik a por a, nem tudom, vízzel, és akkor így rárakod a bilire, és így. Uh-huh. Remélem működni. Erre egy videót csinálsz majd? Persze. Jó, szerintem fogsz kapni. Mert nagyon sok energiák alatt ilyen csoport. És eltöltöttem azzal egy egész estét, hogy tanulmányoztam azt, hogy így ennek van egy ilyen hosszú haja ennek az unikornisnak, ami hát úgy érkezett, hogy nyilván ez egy régi játék, a műanyag haj az ilyen csomóban így. És a képen még egész jól nézett ki, de hát azért megfogtam, hogy fú, hát azért ezen nagyon látszik, hogy nem új. Nem hiszem, hogy ez lesz a lényeg, csak hát, hogy nem is lehet kifésülni a haját meg izé, úgyhogy tutoriálok arról, hogy hogyan lehet baba hajat visszaállítani, és olyan profi lettem abban, hogy kisimítottam az egészet, és most csodálatosan így végig tudod járatni az ujjadat a hosszú haján, hogy aztán felelkesedtem, és azóta az összes ilyen Barbie-nak, meg Póninak a haját megcsináltam. Én vettem tavaly, és nagyon szégyellem, és tényleg én azért igyekszem odafigyelni arra, hogy nagyjából fenntartható döntéseket hozzak, meg ilyesmi, és sok helyen láttam Insta-sztorikban is, és a legjobb barátom, hogy egy vonatot, ami körbe megy a fa körül, és csodálatos. Na, én ezt megrendeltem tavaly karácsony után, mert akciós, hát így már majdhogy nem olyan, mintha nem is venném, mert hát ugye ez már nem kell senkinek szinte. Megvettem, egy éve várom, hogy sorra kerüljön. Akkor gyorsan annyit kipróbáltam, hogy működik-e. Hát ilyen rohadt idegesítően zenél, de hát mindegy. Oké. Tegnap felraktuk. Az egész egy hulladék szar, mondanom sem kell. Nem lehet elindítani, mert így megugrik. Nem viszi magával a többit. És közben végig, na ez az igazi hangom, ezzel így megy. De hát ugye én, azért az én eszemen se lehet túljárni, nem mondom, én megnézem, hogy az ember más embereket is zavar-e, és akkor tutoriál, hogyan vágd el azt a kábelt benne, ami a hangot elvágja. Csak az enyém az annyira gagyi, hogy nem lehet úgy szétnyitni, mint a többit, amit mutatnak, és mindegyikben kettő darab piros kábel. Ó, melyik piros? És ott, amit el kell vágni, és a másikat meg kell hagyni. Én így oldalról annyit beláttam, hogy ott egy piros, meg ott egy piros, az elsőt elvágtam, még zenélt, de nem ment tönkre. Elvágtam a másikat, és ugye azóta rossz az egész. És odaadnám apámnak, hogy forrassza össze, csak nem tudom kinyitni továbbra se. Úgyhogy ez egy ilyen tripla nullás, és ezúton minden megvezetett, megtévesztett embernek. Csak pont ezért, mert azt hiszem, hogy ez a karácsony. Tehát, hogy így láttam mindenhol, és hogy nekem ezt meg kell lépnem azért, hogy itt egy ilyen varázslat legyen a fa körül, ha már egy 30 éves műfenyő és ízés pont jól rápasszol, és bazd meg azóta visszanéztem ilyen videókat, és mindenhol zene van alávágva. És senki nem árulja azt se, hogy egy hulladék, és az se, hogy kurva idegesítő. És egyébként még a zene nélkül is rohadt hangos, ahogy megy. És akkor ma volt, mint összeomlani a szerencsétlen gyerekemnek reggel, hogy hát ez nem megy. Mi volt a legabszurdabb karácsonyi ajándék, amit valaha kaptál? Erre jöttek anonim válaszok, de ha van nektek, arra is nagyon kíváncsi vagyok. Eszternek nem volt, úgy látom. Nem, nekem nem abszurd, csak szerintem ez egy borzasztóan aranyos sztori, amit nagyon mindig felemlegetünk karácsonykor. Gyerekkoromban nagyon szerettem az űrt, erről már beszéltünk, és lerajzoltam, hogy kérek egy valamit. Én azt hittem, hogy ez egy teleszkóp, amit lerajzolok, de közben le is írtam, hogy mit kérek, de nem voltam biztos benne, hogy a teleszkóp meg a mikroszkóp között így mi a különbség. Ne. Ezért ugyan egy teleszkópot rajzoltam, de egy mikroszkópot írtam bele a levélnek a Jézuskába, és akkor vártam karácsonykor, hogy úristen, kinyitottam, és ott volt egy ilyen mikroszkóp. És így néztem, hogy hát ezzel mit csinálják, ilyen holdat akarom nézni. Ezzel nem a nagyot tudod nézni, meg kicsit. Igen, és akkor anyámék meg így értetlenül, hogy de hát ezt kell, hát az volt a Jézuskának a levélben, hogy mikroszkópot kész, és teljesen ki, de én nem erre gondoltam. Aztán szörnyű történet. Megkaptam a teleszkópot megkaptam. Is, igen, de tudom, hogy annyira csalódott voltam, hogy itt tényleg én így, igen, mi nagyon szerencsések vagyunk így az öcsémmel, mi mindig megkaptuk azt, amit szeretnénk, meg tényleg, amit kértünk. Nyilván nem voltak irreális elvárásaink, hogy világbéke, meg ilyenek, de hogy mindig megkaptuk, és tudom, hogy itt ilyen borzasztóan csalódott voltam. Nekem is van egy ilyen óriási csalódásom gyerekkorból. Én járóbabát kértem, az annó nagyon volt egy járóbaba, és én azt hittem, hogy ez tényleg járni fog, és megy. És ennek az volt a lényeg, hogy rúgdosnod kellett a lábát. És megfogtad, és így rúgdostad a lábát, és akkor így lépegeted. És ott egy világ összedőlt bennem, hogy ez a baba nem jár, hanem nekem rúgdosnom kell a sarkán. Na hát, amíg válaszok érkeztek, legabszurdabb karácsonyi ajándék, kolonoszkópia vizsgálati csomag. Meglepően sok ilyen orvosi ügy volt. Volt például a amputált lábra való zoknit kapott az egész család nagypapám barátnőjétől. Jaj, gondolom nem tudta, mi az. Vagy mindenkinek amputál van a lába a családba, ez a másik. Tehát akkor valószínűleg odaírta volna, vagy valószínűleg akkor nem írt volna. Intim mosakodó gél, másodjára látott anyóstól, takarító rongy, vasaló, használati serpenyő, csipkés selyembugyi. Tehát vagy valami brutál intim, vagy háztartási. Vagy a retkes kurvájának a takarító valami. Ennél egy tusfürdő csomag is jobb. Igen, hát intim. Hát végül intim is. Vagy nem intim. Úgyhogy az nagyon jó, meg hát ugye vannak ezek, amikor gyerekeknek ilyen nagyon mellélőtt fehér gyerek harisnya 18 évesen, inhalátor 12 évesen, ránctalanító szemkörnyékápoló. Szóval ez rengeteg. Igen, az annyira szar, amikor gondolom, hogy jön a nagynéni, aki aznek az utolsó emléke, hogy nem tudom, 3 éves vagy, és kiderülj közben a 14, de az ajándék az még mindig a kis buddy, vagy nem tudom. Én szerintem már középső is voltam, és kaptam egy ilyen, az a gyerekeknek sminkész lett, az a nagyon rózsaszín, nagyon szájfény, nagyon ilyen kinyitott szívecske forma, és azt kaptam szerintem 8-ban, vagy 9-ben. Én ennek most is örülnék. De amúgy ilyen vizsgálatoknak is örülnék. 3 szelet szalonnát egy Tupperware dobozban, amit vissza kellett adni. Jézusom, micsoda. Egy csomag óvszert a 19 évesen az akkori pasimtól. Nyilván ezek által egy vibrációs gyűrűt sógornőmtől. Apukáék is ezt kapták. Szóval azért... Van azért nekünk is egy olyan listánk, így kiszoktuk küldeni hirdevélbe, hogy mi az az ajándék így a Sex Wellness oldalról, amit anyós előtt is áthathatsz, és ja, nem rája, tudja, láttam, hogy ment. Rája lehet ülni, az azóta cseng a külön. És ezt tökre szokták szeretni egyébként. Ne esett a díszám. Legértelmetlenebb karácsonyi viták, a legnagyobb karácsonyi félelem, és mi az a karácsonyi tabu, ami ellen küzdesz, még ebből választhattok, hogy miket... Van-e, ami érdekel titeket? Nekem ezen. A félelemhez van egy nagyon, és kicsit félve mondom, és remélem, hogy itt nem történt ilyen. De én rettegtem attól, hogy karácsonykor kéri meg a kezem a zsombi. Úristen, igen. Én attól nagyon féltem, és nagyon sokszor hangoztattam, hogy léci, csak ünnepnap, karácsony, szülinap, könyörgöm, ne. És ettől én nagyon féltem, hogy már csak azért is poénból megkérem mondjuk karácsonykor. De nem, hála Istennek. Én ezt nagyon élem. Az aztán karácsonykor kérték meg a kezét, ide látom. Nekem? Nem? Jó. Nem. Soha nem értettem, hogy most ez kinek az ajándéka. Tehát, hogy te most azzal ajándékozol meg, hogy ezt most meg kell köszönni? Vagy hogy nem, de ezt én se értettem soha. Nincs ötleted már ajándéknak? Vagy hogy ez olyan, tehát hogy itt keverjük a szezont a fazona. Vagy hogy ő akkor az ez... ajándék életed végéig. Hát ja. De jó. Hát jó, de... egy villada felmosó, hogy soha lett volna. És mindig tele van minden. Karácsony után mindig. A és nem kérésekkel. Olyan abszurd videókat látok hozzá, hogy így áll. És így nincs benne semmi, és ott áll az egész, nem tudom. Nekem ez annyira intim, ez kettő ember. Nem ez is ilyen lustaság, hogy így megvan a körítés, igen, nem neki kell megcsinálni, kell, szép minden, igen. És akkor adottak a körülmények. Nekem az egyik ilyen nagy karácsonyi félelmem az volt, hogy olyan párt fogok magamnak találni, aki majd akar ilyen karácsonyi fotózást csinálni. Ó, pedig. Tehát most itt megkérem az összes olyan embert, akit követek, és karácsonyi fotókat rak ki, hogy töröljön ki. Én nagyon el tudom elképzelni pedig egy ilyen fotózást. El tudsz képzelni? Hogy így állok a rózsaszín műfényben. Igen. Kibújsz a pamatbe. De tényleg, ezek a fotók, hiszen nálatok van ilyen, Janka? Nincs. Jó, oké, és már... Csak úgy néztem, igen, ez ilyen most jékony. Nem, csak vizualizáltam mindjárt. Tehát, hogy tényleg, hogy láttatok ebből olyat, hogy ott minden. Áll a karácsonyi pink műfenyő előtt, felöltözve olyan ruhában, ami soha nem így állnak. De először elmész másnak a lakásába, tehát elmész egy stúdióba, tehát még csak nem is otthon vagy. De kinek csinálod a képeket? Hát van, aki szereti. Ugye Amerikában szokás, hogy ilyen képeslapot küldenek magukról ismerősöknek, vagy nem tudom. És de akkor azt mondom, hogy nagyon örülnek azok az híres ismerősök. Én szerencsére itthon ilyenre nem találkoztam, de hogy azt mondom, hogy ott van, és szerintem onnan kúszott be ide, hogy én akkor most itt is vannak ezek a karácsonyi. Én most ezt megfogadom nektek, én küldeni fogok magamról nektek képeslapot mind a hármatoknak karácsonyra, jó? Szóval ugye annyira vicces, hogy az összes ilyen mi a legrosszabb így a karácsony körül, vagy a legnagyobb nehézség, és nyilván mindenki az őrületet, a káoszt, a végtelen pénzköltést, a végtelen kaja kidobálást, és nem tudom, őrületet írta, miközben a mi a legnagyobb karácsonyi félelmed mindenkinek, hogy kapok ajándékot, de nem adok, meg ez az egész fogyasztási őrület, tehát hogy ja, igen, lebukom a gyerekek előtt, mint Jézuska, ez nagyon para. És hogy mi a karácsonyi tabu, ami ellen küzdesz, hogy nem kell ajándék, hogy erőltetett az ajándékozás, túl sok program, túl sok takarítás, túl sok főzés, meg az évente egyszer látott rokonok puszilgatása, de hogy így ez egy és ugyanaz az ember, tehát hogy ez mindannyian vagyunk, ez és valahogy mégis annyira nehezen változik meg ebben valami, vagy nem tudom, hogy ti éreztek-e mondjuk olyan grandiózus különbséget a gyerekkorotokhoz képest? Én azt érzem, hogy mi például sokkal kevesebbet idegeskedünk. Aha. Tehát, hogy nálunk így nincsenek ezek a karácsonyi balhék, amire azért én is emlékszem gyerekkoromból, hogy így volt a feszültség, meg a minden, hogy mindent ott egy-két nap alatt kell megoldani. A szeretet ünnepe, és mindenki összeveszett mindenkivel. Igen, és nálunk ez totál nincs, mert tényleg az van bennem, hogy én úgy nem akarom csinálni, és hogy így nyugi legyen meg, nem tudom, és hogy ezzel, hogy így kihúzzuk ezt az időszakot egy ilyen hosszabb időszakra, hogy nem ott egy-két nap alatt akarja az ember, hanem valahogy picit így elnyújtottabban, és mit tudom, egyik nap megcsináljuk a mézes kalácsot, a másik nap a nem tudom mit, és hogy így nem rohanunk meg, és biztos, hogy ez egy privilegizált helyzet is, de hogy nem teszem be a lábam plázákba, mert megőrülök tőle. Mondjuk pont egy olyanra járok edzeni, és akkor így már attól, amíg de reggel 8-ra megyek, és akkor tök jó, mert nincs még ott senki, meg csak 10-kor nyit minden volt, de hogy már érzem, hogy az idegrendszeremet így szétkapja egy pillanat alatt, hogyha így a sok ember azok a zajokkal, nem tudom, és hogy ezt így minden erőmmel próbálom elkerülni, és úgy most eljutottam oda egy az elmúlt egy-két évben, meg úgy idén is, hogy ez kb. Úgy sikerül, hogy így nincs ez a fogyasztás, meg vásárolni, és ez tök jó érzés. Szóval szerintem ebben nálunk legalábbis van változás. De még a nagyobb családban is azt érzem, aha, hogy azért úgy van. van ebben változás. Igen, még nálunk is van, csak ugye még mi, tehát hogy az a baj, hogy így papíron mindenki szeretné, de hogyha az van, jó, akkor válasszuk ki, hogy miből adunk lejjebb, mm-hmm. mint mondjuk nálam például a főzés, akkor az rögtön ilyen, úristen, tehát hogy olyan nehéz ezt így ebbe így lavírozni szerintem. Nyilván leszarom, hogy ki mit gondol, meg ha nagyon problémás lenne, akkor el sem mondanám, csak hogy azért, vagy akár ez, hogy nem rögtön 24-én áll a 15 féle sütemény ott, mm-hmm. hanem itt a én, de hogy mi van? Nálunk, igen. De tudom, én azt értem. Majd ha anyuka leszel, akkor visszatérünk rá. Na, én ugyanilyen leszek, mint anyám. Jó, de egyébként, ha meg ez a jó, meg ez a, tehát hogy szerintem... Én ezt imádom, igen, tehát én ezt egyáltalán nem érzem úgy, hogy ez egy negatív dolog lenne, mert minden évben anyám is neki áll sütni, minden évben elmondja, hogy idén már nem laknak otthon a gyerekek, ő már nem fog sütni max. Háromféle süteményt, és ott állunk karácsonykor, de nem csak egy random számot mondok, de hogy 32 fajta süteménnyel. De neki ez a hobbija, ő imád sütni, aha. ő ezt, hogy új receptek, meg minden, ő ezt imádja, és én is ilyen vagyok, én is nagyon szeretek sütni, és én ebből biztos, hogy nem akarok majd lejjebb persze, adni. Persze, hát amit szeretsz, abból nyilván. Meg ez csak egy működő dolog nálatok, meg egy tök jó hagyomány. Persze, nézd ránk. El kell fogyni a süteménynek a 32 fajtának, majd hozok nektek is, ne aggódjatok. De ez tök érdekes szerintem, hogy ez azért így abszolút családja válogatja, hogy mi az, ami neki belefér, és mi az, ami nem. Biztos van olyan család, akik például egyáltalán nem tartják a karácsonyt, vagy tök másképp tartják a karácsonyt, és nekem tök fura. Nekem tök fura, hogy nem főzöl. De nem azért fura, mert hogy a nőknek azon a dolga, hogy főzön, hanem mert amiben én nőttem fel, ott ez annyira egy megszokott dolog volt, hogy én nem is tudom elképzelni azt, hogy nálunk rendelt kaja van. De persze, ez nálatok teljesen normális, és érted, ez oda-vissza nem, működik. Én is úgy nőttem fel, ahogy te a 40 féle süteménnyel, csak az meg máshova lengett ki, tehát hogy ez egy... Igen, csak hogy tök érdekes, szerintem az az út, hogy eljutsz odáig, hogy azt tudod mondani, hogy na jó, én ezt akkor lerakom, és hiába ebben nőttem fel, és hiába ezt láttam egész életemben gyerekkoromban, én a saját családommal nem fogom ezt csinálni. És engem ez érdekel nagyon, hogy mennyire nehéz lehet, vagy mennyire érdekes lehet az, amikor egy ilyen új hagyományt kialakítasz a már saját kis családodnál, és hogy ez mennyire természetesen jönnek ezek a dolgok, vagy például nálatok van-e olyan, most bocsán kérdezek, de van-e olyan nálatok, hogy kitaláltátok, most láttam mindenhol nagyon megy a gyerekes családoknál, hogy van ez a manó, amit... Jaj, nem. Ne. Úristen, hála jó Isten, nem kezdtem el soha. Nem azt akarom kérdezni, hogy ezt ez csináljátok, csak hogy például mennyire van az, hogy így úgy vagytok fel, hogy jó, most idén azt szeretném, hogy a gyerekeimmel minden reggel akkor az adventi naptárat együtt bontsuk ki, mondtam valamit, vagy hogy ezek ilyen teljesen organikusan jövő dolgok, amiket így akár nálatok volt, Janka, hogy együtt díszítsétek a fát, vagy hogy mennyire készültök erre fel, hogy most a gyerekeknek adjatok valami új élményt, vagy valami új hagyományt teremtsetek. Például az, hogy adventi naptár, azt így tökre várják minden évben, de van egy ilyen varrott cucc, ami 1000 éves ilyen, nem tudom, szóval még az öcsémé volt. Szóval hogy ilyen, az is ilyen 10-15 éve, 10-20, nem tudom, egy ilyen kis adventi naptár. És akkor igazából én ezt mindig elfelejtem, vagy így az utolsó pillanatban jutott eszembe, és úgy voltam vele, hogy amúgy is jön a Mikulás, ott a csomó csoki, a középső nem is szereti a csokit, nem tudom, mit pakoljak bele, és egyik évben vettem ilyen kis fa díszeket, amik szívecskék, meg csillagok. És azt találtam ki, hogy én azt rakom bele a kis zsebekbe, és ennyi a sztori, hogy azzal számolunk, hogy minden nap kivesznek egy szívecskét vagy egy csillagot, és majd a fára fölrakjuk azokat a fadíszeket. És ez úgy bevált, hogy és idén teljesen követelték, hogy ez van már most 13 éves, ugye a nagy, tehát mondjuk 12 éve, hogy elfelejtettem elővenni az adventi naptárat, és akkor anya, vedd már elő, meg hol vannak a fadíszek, és akkor rakjuk bele, és hogy nekik nem ez, hogy most abban, mert van, akinél látom, hogy külön kis ajándékot kitalál minden napra kis becsomagolva, és akkor azt veszik elő. Van, kaptak egyébként ilyen csokisat is, és akkor a kis csaj azt várja minden reggel, hogy megetti azt az egy darab csokit belőle. De hogy például ez egy olyan dolog, ami így organikusan jött, és megmaradt, és nem iktattunk bele egy plusz valami ajándék kell ott 24 napon keresztül dolgot. Ez a bajom ezzel, látom ezt az elfeset is, hogy ez most így bejött. Mindenkem az aranyos. Aranyos, de beledög lesz. Rohadt sok energia. És egyébként nem rohadt sok pazarlás is, szóval néha ez a egy zsák liszt mellett ott ül, és akkor ki van borítva a nappal. Na jó, láttam egy olyan. Nem néztem még ezt akkor behozom, én láttam egy olyan videót, ahol az volt az elf, hogy három darab ilyen elfbaba volt, és egy WC volt berendezve nekik, és belepisíltek, almalé volt beletöltve ilyen feleses pohárba, és akkor az volt a videó lényege, hogy ha, a gyerekek másnap reggel azt hitték, hogy pisi, de meg kellett inniuk, és rájöttek, hogy nem az, és ott így ültem, hogy bazeg, én nekem biztos nagyon másként van bekötve az anyam, de hogy ki gondolja azt, hogy ez így normális? Ennél egy durvában a grincses videók, amikor megjön a gyerekekhez, tele van ilyen videóval az internet, és úgy megijednek konkrétan az éles, így húzza el őket a grincs, és látszik, hogy tehát hogy itt van a vége, itt fog meghalni, azt érzi a gyerek. És ez a poén, és ebből ilyen gyűjtések vannak. Szóval nagyon sok konkrétan, ilyen szemület. És ez poén. Na mindegy, szóval igen, nekem az a nehéz, hogy én nagyon, én ezzel a, nem ezzel a grincs, de hogy ezzel a karácsony utálatból, a fenntarthatósági dolgok kapcsán is, szóval hogy ez nekem, ez adventi kalendárium, az a pokol hetedik bugyra, miközben tudom, hogy szükség, tehát hogy a gyerekeim is, a szörnyű, ne arra, hogy én is mindig rohadtul irigyeltem mindenkit, akinek nem csak ilyen kis csokis izé naptárja volt, hanem minden nap valami, de hogy a mai agyammal, ahogy így nézem ezeket, hogy minden nap egy, ahogy apám mondaná, jól kézbe illő, messzire hajtható, valami szar van benne tényleg, hogy így itt fogunk megdögleni ezen a bolygón, de ezek miatt a dolgok. Ne nézd meg a videóimat arról, hogy mi láttam. Jó, várjál, most eszembe jutott, hogy még a transzparencia kedvéért a Mikulás hozott a fiúknak Lego adventi naptárt, ami Star Wars. Azzal én is szemeztem, de az nem szemét. Szemét, persze műanyag, meg izé, de ha valami, akkor nálunk a fix újonnan vásárolt ajándék, mert én igyekszem mindig Vintedről venni az ajándékokat, vagy más ilyen használt eladós csoportokból, vagy webshopból, mert olyan is van, de a Lego az nyilván fixen ott kell, hogy szerintem legyen, viszont az én Legóimat, igen, az én Legóimat. Nekem nincs gyerekem, de hogy hallgatom olyan, mint a mégis lenne. Csak arra figyeljetek, hogy majd tapasztalat, hogy abból fog lakást venni, hogy ha már nem játszik vele, akkor nagyon okosan rakjátok el az adott Legónak a saját dobozába a cuccait, mert mi is azt gondoltunk az öcsémnél, hogy majd ebből fog lakást venni, mert tényleg több milliónyi forint van a padláson nálunk, csak mind egy nagy ládába van beborítva. Az elmúlt másfél évben a fiúk ezt így fejükbe vették, és elkezdték a legós dobozokat gyűjteni az ágyuk alatt. És én már ki vagyok tőle, hogy de a szemét, hogy így amúgy szerintem előre dobozik. Gyűjtik a dobozokat, mert mondta, hogy anya, az a gyűjtői érték, hogyha a doboz megvan. Mondom, ezzel nem tudok vitatkozni igazából, csak hová rakjuk a dobozokat, ha nem fér már az ágyatokat. Én nem tudom, nekem is gyerekem, de ugyanezek. Legót kér karácsonyra, vagy kért meg szülinapra zsombi, meg adventi naptár, ilyen Harry Potteres, Jelly Beanes. Van bármi, amit mondjuk idén karácsonykor megfogadtok, hogy egy kicsit így a mentális egészségetek kapcsán, nem tudom, meg szeretnétek tenni magatokért, digitális detox, vagy bármi? A digitális detoxot én nagyon szeretném, de nem tudom amúgy, mert a munkám az nyitva van karácsonykor, viszont amit megfogadtam és tartottam eddig, hogy előre veszek ajándékokat, nem az utolsó napokba kapok idegroncsot, úgyhogy ez eddig pipa. A másik, amit megfogadtam, hogy nem akarok megfelelni a rokonoknak, tehát ha nem jutunk oda a két ünnep között, mert most nem leszünk itthon, akkor nem jutunk oda. Akkor majd találkozunk januárban. Ha tetszik, tetszik, nem. Úgyhogy nekem ez. Nekem a digitális detox, az most így nagyon várom valahogy, nem tudom, nyilván most még munkához is azért nagyon kapcsolódik, meg mindenhez, de hogy elhatároztam, hogy így a két ünnep között, meg már ott az ünnepek előtt is így szeretnék nagyon visszamenni jelentősen, és az a durva, hogy a legnagyobb ezt így fel is vetette, hogy anya, csináljunk, léci, hogy akkor ő is berakja a fiókba a telefonját, meg én is, és akkor együtt nem telefonozunk ott, nem tudom. Majd ki kell dolgozni a challenge részleteit, hogy pontosan hogyan, mert azért a Duolingo izét azt meg kell csinálni reggel, de hogy utána berakja. Úgyhogy ezt nagyon szeretném megcsinálni, és úgy igazából, úgy több napon keresztül, tehát nem csak ez, hogy egy-két napig most akkor nem, hanem ezer éve nem volt szerintem ilyen, hogy azt mondom, mondjuk öt napon keresztül így nem nézek rá, és mikor, hanem most. Amúgy én nagyon vágyik erre. Nem tudom kivitelezni, de ez ja, mondjuk azért meg azt, hogy mondjuk letilt, tehát hogy ilyen Insta, TikTok, az értesítéseket, meg ezeken? Akár, vagy ugye ki lehet kapcsolni, vagy van ilyen program, vagy nem tudom, hogy letiltja, mondjuk be tud állítani, hogy reggel 10 és este 6 között ne tudjál rányomni. Tehát rányomsz, és akkor kiírja. Ez nem program, ezt meg tudod csinálni a telefonon. Komolyan. Na, megcsináljuk neked oda. De majd időzítsük. Neked van ilyen. Hát én most hazudhatnék valami nagyon nemes dolgot, hogy mit fogadok meg, de én semmit nem fogadtam meg. Én sem. Én, mivel én így szeretem ezt az időszakot, én ebben jól érzem magamat, nyilván jó lenne kevesebbet a telefonomat használni, meg ilyenek, de úgyse fogom tartani magamat. Kicsit olyan ez, mint az újévi fogadalom, hogy most mondhatnám azt, hogy igen, én ezt megfogadtam, de úgy is tudom, hogy hazugság lenne, mert nem fogom megcsinálni, úgyhogy nekem nincs. Nekem is csak nyilván ilyen anyás, anyukás dolgok, csak hogy még több lelkiismeret furvás. Előre megágyazzak neki, hogy sokat lenni a gyerekekkel, hogy jelen lenni, bla bla bla. Nekem úgy, az, hogy sokat legyek a gyerekeiddel, ezt jó. Megfogadtam. De sütit is hozzá. 32 fél. Na jól van, hát akkor nagyon boldog karácsonyt mindenkinek, nektek is lányok, és hát ez egy ilyen kis könnyen fogyasztható asszem adás lett. Nagyon köszi, hogy velünk voltatok, boldog karácsonyt, kellemes ünnepeket, sziasztok!